وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ترغيب بيانيكي قرآن كريم تا صداقت قرآن كريم بيانيكي پلس ترقبان. وإنه لتنزيل رب العالمين او يقينن دا قرآن كريم لتنزيل رب العالمين خامخا نازل کلي شوي دي د رب العالمين د طرفنا د اغه رب د طرفنا چې اغه رب دي د مخلوقاتو. نزل به الروح الامين ارا کوس کړي دي دي دره را وړي دي دي دره اغه روح پاک اغه روح امانت دار د دې مراد جبريل عليه السلام دي. اشاره شو لدی ته الامين جبريل عليه السلام ته چې الله تعالی کوم وحي ور کړی ده نو پاغي کې امانت کړي دي خیانت پاغي کې نه دي کړي. على قلبك استا پزله باندې د فاسه على قلبك لپس د علاج کر شه جبريل عليه السلام د بر طرف نه غلې دي او استاذ لته دا وحي راوړې ده لتكون من المنذرين دیره پاره چې تشي د یرا ورکون کونه د الله تعالی د کتاب خلقو ته بیان کی بلسان عربی مبین هغه جبه عربی مبین ښکارا کی د عربی کی معنا د فصاحت معنا د بلاغت او معنا د واضح والی ده. عربی جبه چې څومره واضحه ده څومره فصیحه ده او څومره اسانه ده نو بل زبان چې هغه دومره زیات وسع او اسان نه ده. وانه لفی زبور الاولین وانه او یقینا دا ذکر د قران کریم چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. وانه کله زمیر راجره دا انه ای ذکر القران او یقینا ذکر د قران کریم لفی زبور الاولین خامخا وو په کتابونو مخکینو کې د دې کتاب نه چې مخکې کم کتابونه نو په هغه کتابونو کې هم د دې قران ذکر او هغه کې ذکر موجود دی. دوی معنا په سری نو بیان کړی ده وانه دا هو زمیر راجره تصدیق ده او یقینا تصدیق د قران کریم لفی زبور الاولین شته په مخکینو کتابونو کې مصدق لما بین یدیه د مخکینو کتابونو د قران کریم تصدیق کړي او قران د مخکینو کتابونو تصدیق وکړي. یا درې معنا په سری نو کړی ده انه مضمون د قران کریم په مخکینو کتابونو کې موجود ده. مضمون د قران سره اصول د ایمانیاتو اصول د دین دا د ټولو کتابونو او د ټولو ادیانو د یو شند کیو. بل دغه ذکر کوي الله تعالی وجر صداقت ذکر کوي آیات باندې وزن پوی کوي اولم یکل لهم آیا ولی نشتره د دیو د لپاره آیتن نخه ای یعلمه اغه نخه په صداقت د قران کریم باندې ای یعلمه چې هغه پویدل دی په قران کریم باندې علما او بنی اسرائیل اغه عالمان د بنی اسرائیلو. الله تعالی وی آیا در خلکو د پاره د قران کریم په صداقت باندې دا نه خولې نه ده پوره چې په دې باندې د يهود او د نصاره او عالمانو پويږي د يهود او نصاره او د عالمانو نشي د پوسو کې چې د قران کریم حق دی کنه دی حق نو په هغه کې کم حق برس خلک دی هغه دا بالکل حق دی. نو د قران کریم د صداقت د پاره او د دې د رښتینواري د پاره د دې د صحیح کېدو د پاره آیا ولې دا نه کافی نه ده چې د علما او د يهود او د نصاره هم په دې باندې پويږي د حق کتاب دی او د مکی مشرکانو دا غینه پتوی باغستلی کنه و مونږ په حق یو کړه طالبان په حق لري هغه مخکې تاسو ته ما ویلی ها اولای اهدا من الذين امنوا سبیلا نو دی د مکی مشرکانو هم دا د يهوديان بوت څو ویلله نو هغه به منل او هغه چې پیران غنل هغه چې لولي شیخانو دا غینه پتوی غستلی نو الله وی ای مشرکانو ستاسو لپاره د قران کریم د صداقت دای ونه خولي پرانه ده چې تاسو په بل څه کې هپتوره د يهودو د علماونو طلب کوي نو چې د قران په باره کې راته وایي چې او دا رښتیا کتاب دی نو ولی هغه هم په دیوانی پویږي د يهودیان چې دا رښتونه کتاب دی. اولم یکل لهم آیا ولی نشته را دیو د پاره آیت نخا په صداقت د قران کریم باندې کما ایعلمه علماء بنی اسرائیل هغه دار چې پویږي په دی باندې علماء د بنی اسرائیل چې دا د الله تعالی کتاب دی نو وس دا نه هم د دې لپاره پوره راکنه دا رښتونه کتاب دی. ولو نزلناه على بعض الاعجمين کچرت نازل کړه مونږه د قران کریم په باج اعجمیانو باندې دا الله تعالی بل وجه ذکر کړي د صداقت د قران کریم هغه دار چې دا په عربی جواب کړي دا په عربی جواب کړي الله تعالی کچرت دا ما د عربین علاوه په بل جواب کې نازل کړي نو بیا و خلق په دې باندې نه پویدل خلکو په دې باندې ایمان نه راوړل کوم خلکو قران اول به چا باندې نازل شوی دی چاته نازل شوی دی مشرکین عرب ته نو هغه به دا خبره بیا کوله چې را مونږ عرب یو او دا په عجمی جبه کې نازل شوی دی مونږ ځکه نه منو نو الله تعالی وي دغه بانه مې لم ختم کړله په عربی کې راغی ولو نزلناه كشرت نازل كره منغلا قران كريم على بعض الاعجمين فبعض عجميان بني فعربي جبكي فقرأه عليهم او الوستلي بي ديدر عليهم پديو بني ما كانوا به مؤمنين نو دي ايمان راولون كي باغي بني كشرت دا پا عجمي جبكي نازل شوه او بيا پدي عرب بني الوستلي شوه نو ديو برا تكبر دو وجه ندا نمانلي او دا بيويل لچه عجمي جبا منغا نمانو نو اس خواغا خبر اپکم ختم شولا او یا ما كانوا به مؤمنين ايمان پي زك نراول چې بیا په دې باندې پویدلې نه ځکه څومره په صحت او بلاغت په عربی کې نو هغه د عربین علاوه په بل ژبه کې وی نشته لري کذالک سلکناهو دغه سی ورنه نباس مونږ د انکار د قران کریم نه رفیق قلوب المجرمین په درنونو د مجرمانو کې سلکناهو د هو ضمیر راجره تکذیب ته د هو ضمیر راجره انکار ته چې خلک د الله تعالی د کتاب نه انکار کوي الله تعالی وی دا ول زبر ازډونو کې ورنه نباس ما بعینه دغه سی یو بل آیات هم مخکې تیر شوی او د هغې معنی هم مونږ دغسې کړی وه او د دې مطلب داری ختم الله علی قلوبهم ولا سمعهم ولا بصارهم غشاوه ولهم عذاب علیم دا انکار الله تعالی دیو په زړونو کې ورننه باسي معنی دا شوله چې الله تعالی د دیو په زړونو باندې مهر لګی نو دیو د قرآن نه بیا انکار کوي کذلک سلکناهو دغسې ورننه باسو مونږ د قرآن ورننه باسو مونږ انکار د قرآن کریم لره فی قلوب المجرمین په زړونو د مجرمانو کې لا یؤمنون به دی ایمان نه راوړي پر قرآن باندې حتی یرو العذاب العلیم تر دې پورې چې ویني دی عذاب العلیم درناک پیات یهم بغتتن نراب شدیو تا تخویف دنیوی نراب شدیو تا عذاب بغتتن ناساپا وهم لا شعورون او دیو بنفویگی اللہ تلاوی که دیو دا قرآن نمانی دیو تا با عذاب راشی ناساپا او بغتا بار بار ویلش شویدی چی دا غی وخ و تاریخ معلوم نی او علامات دا غیر مخکر اغلی پا یقولون دیو بوای هل نحنو منظرون آیا منگ تا محلت را که دلیشی افا بی عذابی نایست عجلون نو آیا دیو زو منگ عذاب پا تلوار سر غواری ای دیو په تلوار سره د عذاب غواړي مانا دا شولا چې د الله تعالی د کتاب د قران نه چې څوک اعراض کړي نو دا په خپل د الله تعالی عذاب ته د غور کولې اغه ته आवाज کولې د الله تعالی عذاب دی را باندې را شپونګ منني افر ایت ام متعناهم سنین افر ایت نو ایت خبره ام متعناهم سنین که پیدې د دنیا ور کوم غري ته سو کلونه ثم جاءهم ما كانوا يعدون ثم جاءهم او بیا راشدیو تا ما اغ عذاب كانوا يعدون چه دیو سره وعده شوی ده ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون نو پیدی باور نه کیدیو تا یا ما اغنى عنهم لری بنه کی دیونه اغ دا عذاب ما كانوا يمتعون اغه چه دیو تا پیدی ور قلی شوی دی الله تعالی وی کزر ټول خلق د دنیا مزه ور کم پیدی ور کما او ډیر کرن دیو په عیش او عشرت کی تیر کی زامن امزیاتی اولاد زیات دی مال مالونه جیداد زیات دی خو که بیا د الله تعالی عذاب راش بدیو باندې نو آیا د دیو دا کما پیدی د دنیاوی چری آیا د الله تعالی عذاب بر دیو نلری کی نه نه نشی لري کوله و ما اهلکنا من قريه او نلی هلاک کړي مونږ یو کلی والا الا لها منذرون مگر مونږ هغه لپاره یې راور کوون کیو الله تعالی اول پیغمبر هغه تلیږي پیغمبر ته ولی لیږي ذکر دا ذکر دا مفعول له دی د منذرون لپاره نو مفسرین داسې معنا کړی ده یعنی الانذارو لاجل التذکیر الانذارو لاجل التذکیر الله تعالی او تعالی پیغمبر ودر علیږي دره پاره چا غا نصیحت او اخلی ذکر را د پاره د نصیحت د قبولولو د پاره د نصیحت د اغستلو و ما کننا ظالمین او نه مونږ ظالمان الله تعالی مونږ چا سره ظلم زیاتې نه کو خو مخ کې اس کم یو قوم چې الله تعالی تبا کوي نو هغه ته الله تعالی اول یې راون کی د الله تعالی د دین دعوت کوون کی او الله تعالی ولی د الله تعالی دین بیان شي خلک دغه نه بیا انکار کوي نو بس هغه باندې بیا عذاب راشي وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون په دې آیاتونو کې الله تعالی جواب ذکر کړي د شبهې د مشرکانو مشرکانو به ویل چې د قران کریم دا کهانت دی او نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې دا کاهن دی کاهن هر هغه چاته وی چې هغه د غیب خبر ورکړي نو په قران کریم کې اخبار بل غیب نو دې مشرکانو به دا خبره وکړه وای دا قران کریم چې نه وای دا د الله تعالی کتاب نه نه نو دې آیاتونو کې الله تعالی دا غي جواب کوي او ځان په دې جوابونو باندې پوهه کوي تاسو ماده سویل مشرکانو اعتراض کاوه چې قران کریم د الله تعالی کتاب نه نه دا کهانت دی نبی صلی الله علیه وسلم ته چې دا کاهن دی ولی کهانت او کاهن هغه چاته وای چې هغه د غیب خبرونه کوي د غیب او د خبرو معلومات خلکو ته ورکې. نو په قران کریم کې بعضی اخبار بل غیب کنا د مخکې انبیای علیه السلام واقعیت په بیان شوی، د قیامت په اړه کې احوال په قران کریم کې بیان شوی. نو دی به دغه کہانت ده الله تعالی دغه جواب ذکر کوي په دې آیاتونو کې. حاصل د جواب دار چې کاهنان ته شیطانان نه دي، کاهنان ته سره دي شیطانان نه دي. او نبی صلی الله علیه وسلم ته دا وحی چر راوړی دا خو ته جبرئیل علیه السلام راوړی ده. نو دې کې تاسو فرق وکړي. وما تنزلت به شیاطین، وما تنزلت او نه دې را کوس کړی دغه قران کریم لره، نه دې راوړی د قران کریم لره الشیاطین او شیطانانو. وما ينبغي لهم او نه خایږي دا غیر لپاره، وما استطيعون او نه طاقت لري. شیطانان د نبی صلی الله علیه وسلم خواره نشی راتله او ناغه قران نوړل شي. انهم عن السمع لمعذولون، یقینا دیوا دا اوریدلونه لمعذولون، خامه خشړل کیږي. دا قران کریم دا اوریدلونه شیطان چیرې شړل کیږي. ملائک چې خبرې کوي په اسمان کې راګین شړل کیږي. فلا تدعوا مع الله اله اخر، نو برا بلا تر الله تعالی سره حقدار د بندګۍ بل، او تکونا نشیبتا من المعذبین، د عذاب در کلیشونه تا ته د الله تعالی طرف نه عذاب در کلیشی. په دې کې بل فرق ته اشاره شوله، ځان په خبر باندې پوی کوي پر آیاتونه باندې. هغه دار چې د شیطانان د غیر الله نه حاجتونه غواړي او د الله تعالی سره شرک کوي، او د قران کریم او د نبی صلی الله علیه وسلم چره دا شرک رد کیا، او دا غیر الله درب ته دعوت نه ورکي بلکې الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکي. نو فرق دوان کی داره، دا شیاطین غیر الله طرف ته دعوت ورکي، بی دین خلق غیر الله طرف ته دعوت ورکي، دا غیر الله نه حاجتونه غواړي. او په دې قران کې په دې باندې رد شوی دی، او دا پیغمبر په دې باندې رد کوي. وانذر عشیرتک الاقربین، دا دین ورسره الله تعالی ذکر کوي آداب د فرد د داعی د حق. یو ادب پر مخ کی آیات کے بیان شو، پنځه آداب بیانیږي داعی د حق لپاره پکار دی چې دا آداب پدان کې پیدا کی. اولنې ادب دار دی، د مشرکانو سره به مشابهت نه کوي چې د اسباب د عذاب نه مزان بچ کوي. نو اوس وګوره مخ کی آیات ته، اسباب د عذاب څه دي؟ ولا تدعو مع الله، او مرا بلد الله تعالی سره اله ناهره اله اخر حقدار د بندګۍ، بل پد کونا من المعذبین، نو شبت شی بت د عذاب در کله شونه. اولنی ادب د عیت دا شو چې تب هغه کار نه کوي چې هغه سبب جوړ شي د الله تعالی د عذاب د پاره. نو په دې آیات کې سبب د عذاب څه بیان شو؟ شرک بیان شو. شرک م کوي د الله تعالی عذاب د ترانه شي. دویم ادب، وانذر عشیرتک الاقربین، او ویرا وته اقبیله خپل الاقربین، نزدې په نسب کې تا ته کم په نسب کې نزدې دي، اول هغه تر الله تعالی دین بیان کا، ځکه کته ستا خپل خپلوان بی دینه. نو بده کې د شریعت کې خو خبره نشته لري، خو بی دینه خلق سویا وای مړه دا مونږ ته چې مسلې کې غپلار دي څنګه لري، هغه تر دې څنګه لري، هغه ستا غپلونه څنګه لري ته مونږ دا ورکې. الله تعالی وی اول په غپل باندې شروع کا، نو که غپل ایمان نه راوړي نو پدې کې خو څه ستا دعوت ته نقصان نشته لري، خو ته ته دا وای چې ما ته دعوت ورکړې دی، هغه ستا په شان کې بی دینه دي، هغه هم نه مني. وانذر عشیرتک الاقربین، او یره ورکته یاره ورکته خپلوانو خپلو ته الاقربین چې نږدې تا ته په نصب کې. وحفظ جناح کلمن التواک من المؤمنین، دا دریم ادب الله تعالی بیانوي. حاصل درې دار، د خپلو مرګرو دپاره داعی د حق له وکار دي چې د خپلو مرګرو سره نرم شي، د هغې سره شفقت وکړي، د هغې سره مینه محبت وکړي. مشر له دا خوی په کار دی، د خپلو کشرانو سره نرمي کول، د هغې سره مینه محبت کول. مفسرین لیکلی دی چې وګوره، وخت په جناح کالی منی تبعک من المؤمنین، دا په مرغو کې دا صفت دی، کله چې هغه الوزی نو دا وزر د سنیږي کی، نو الله تعالی وی ځان د سنیغه ما، او کله چې دغه کینی چرګ دی، چرګوړه چرګ دی یا چرګه ده او یا مرغۍ ده، هغه چې کله کینی وزر په ځان پسې راخکته کی، نو کله چې ته پاسی په چا باندې حمله کوي به کافرانو وزر دی بیا نیږي کا، بیا چې ځان نه غوسه راواله پوسته باندې وروخیږي، او پیدایي جکټ واغوند په هغه باندې ورشه. خو کله چې مؤمنان مسلمانانو سره ناسي، نو خپل وزیر راخکته کا، هغه ته عاجزي وکا، د هغه سره مینه محبت وکا، تواضع او انکساری وکا. په کم مسؤل کې او په کم مشر کې چې دا صفاتي، د هغه په منځ کې اختلاف هم ناراضي، د هغه نه مرګریم خوشاله. خو چې وزیر دی او چې دی کړی دی او الوزیته، او ته چې په هوا باندې متصلان نسې چې زونم نه، نو دا مسول سره بیا خلک گزاره نشي کوله واخ په جناحه کا او کوجی ساته وزر خپل لیمانی توا کدا غ چر پاره چتابیداری کوي استامین المؤمنین د مؤمنانو نه فاین عصوکا فاین عصوکا دی آیت دی دو آیتونو کې صلی الله تعالی دا بیانې ک سلورم ادب دی ک چر تدا خلک ستا مخالفت کوي نو بیا دا غنه برائت په کار دی اعلان د برائت توکا تا دا اللہ تعالی دین بیان کئی یو زل نا دو زل نا لس زل نا پا کلونی دا اللہ تعالی دین بیان کئی ایخ پل مور اپلار تری بیان کئی رون تری بیان کئی اسے نمانی نو بس تو وای چیز ماستا جوڑا نرازی بس ماستا وای کارت دی بس لند خبر دا تر پا جانو سور سارا شا تا دا غمر گره او زد تعلیب یم بس گورو بس بیتی براتو که ایلان دا براتیو که فا اینا عصاو کنو کدی استانا پرمانی که دا باز خلق و عقیده برابر نی نو تری دی یا پلار دی یا ورور دی یا دا خاندان او د قوم قبیله څوک دی په پولیسو کې پوجانو کې نو دا خپل ایمان صحیح نشي دغه کوله نو بیا هم دغه تنخوا ته او یا دغه رپوت چې چاپلوس چاپلوس کیږي چې را د برال سره شریک کی نه نه اعلان د بایکاټ دی یو په ان عصو کا کنه کدی وسانه فرمانیو کې بقول تو انی بری او مما تعملون یقینا ذا بیزار ام دغه مرونه تاسو کوي تاسو کم به دینی کوي بس زما دغه نه بایکاټ دی او توکل علی العزیز الرحیم پدې کې الله تعالی پنځم ادب بیانې کله چې ته بایکاټ توکي دای د حقې نو بایکاټ چې یو کن وس پر باندې سخت ډیر زیات راځي مور او پلار به و چې زه بس هغه به شړې د کورنا رونه ورته وای چې به جیدات کې ستا حق نشته ته طالب یو ورو را دغه سره زمونږ نه جوړیږي الله تعالی وي په داسې حال کې ته پوره اعتماد او توکل وکړه په الله تعالی باندې توکل وکړه په الله باندې په الله باندې ځان وسپاره د چا مال دغه ته مغره کیږي و توکل علی العزیز الرحیم او زان اس پر الله تعالی باندې العزیز چذر اور ذات الرحیم رحم کون کرے الذی اغذات دے یرا کچینی تا رحین تقوم کل چت ودرگی د بیان د پاره تا ودرگی او یاد ماندر پاره تا ودرگی الله تعالی تعینی و تقلو ک فی ساجدین او اوریدل راوریدل ستا پسیده کون کی یعنی تا پ جماعت سره منز کے کترش پی منز کے کته ځان لمونځ کې کبه جماعت باندې مونږ کې الله تعالی تعینی انه هو السميع العليم دغه الله تعالی هر څه اوري ال علیم پوره په هر څه باندې هل ونبئکم علی من تنزل الشیاطین په دې اتون کې صلی الله تعالی ذکر کوي مخ کې حال د شیطانانو بیان شو اول الله تعالی حال د شیطانانو بیان ک او صلی الله تعالی د او بیا الله تعالی حال د صالحین بیان ک او دا غیره لپاره 15 آداب الله تعالی بیان کړل وس حال ذکر کئ د مرګرو د شیاطینو د شیطانانو مرګری سوک دی وس الله تعالی په دې آیتونو کې دغه حال بیانې هل او نبیکم ایزه خبر درکم تاسو سره علا من پغه چا باندې تنزل شیاطین چې را کوزیږي دغه خواته شیطانان شیطانان د چا خواته را کوزیږي د چا مرګری کیږي شیطانان تنزل علی کل افاکین را کوزیږي راځي دغه شیطانان علی کل افاکین په د هر ډیر دروغجن خواته اسیم چې غډیر ګناګاری دروغجن انسان چره بیٹک او مجلس د شیطانان نډکی او دویم چې څوک څومره ګناګار دین داغه بیٹک او داغه کور او داغه مجلس سره شیطانان نډکی کومګه او تاسو دا غواړو چې شیطانان زمونږ نه اوتختی نو بیا په کار دره چې دا صفات مونږ په تاسو په ځان کې رانولو یلقون سمع ترجمه وکوي چې ترجمه صحیح ونه کړله نو بیا په آیات باندې نه پویږي یلقون سمع اچھے دغه شیطانان په وګونو د کاهنانو کې اسمع هغه خبرې چې اوریدلې د ملایکو نه د هډېر اوګد ترجمه نشوله نو هډېر اوګد نه سو کو بیا په پوی غینه اسانه ترجمه را تفسیر جلالین دغه معنی کړی دا یول کو نه سمع اچھے دغه شیطانان په وګونو د کاهنانو کې اسمع ما سمعوه من الملائکته هغه چې دیو د ملایکو نه کوم خبرې اوریدلې و اکثرهم کاذبون او زیات پاغي کې دروغجن دي په حدیث کې دغه راغلی دي په صحیح حدیث کې کله چې شیطانان د ملایکو نه یو خبره واوري او دا غوګو ته کیدی نو یو خبره واوري نه نوی دغه سره دروغ دی ځکه نه نوی پاغي باندې نو کله چې هغه یو خبره رښتونه چې د ملایکو نه اوریدلې هغه رښتیا شي نو خلک به پاغي باندې اعتماد کوي په کاهنانو باندې یاره وي ساحر او جادوګر راته داسې ویلی چې پلانی دی کې وتا باندې چا تعویذونه کړی دی پلانی دی کې دا چل کړی دا چل کړی دی او یا وي ستاره پلانې کار به کیږي او بیا هغه شند کې وشو دا کار نو دا غ یو خبره اوریدلې دا غ سره نور دروغ نو غ یو چې رښتیا چې بیا خلک په غیبه اعتماد کوي یلقون سمع اچي دغه شیطانان غورځي دغه شیطانان په وګونو د کاهنانو کې السمع اوریدل شوی خبری د ملائکو نه هغه اش کاهنان تراوړي او اکثر هم کاذبون او زیات پدیو کې دروغجن دي او شعراء او شاعران یتبعهم تا روان دي پاغي بس الغاون سرکشان خلق د د د شاعرانو تابعدار کم خلق دي کم چې سرکشان خلق دي نو داغي تابعدار دي داغي تابعدار دي الم ترایتن ګوري انهم فی کل وادی یهیمون علم طرف معنی د علم تعلم سره آیتنه پویږي یقینا دیو په کلی وادی په هر کند کې یهیمون ګډوډ ګرځي په هر کند کې دیو ګډوډ ګرځي دی آیت کې الله تعالی د ذکر کړل و شعراء یتبعهم الغاون د دې څه مطلب دی دی تاسو مال ځان په مطلب باندې پوی کوي بس دا غم پورا ده نبی صلی الله علیه وسلم تر مکی مشرکان وې دا شاعر دی د سره د شاعر دی نو شاعر به پدې باندې معلومی چې دا شاعر دی که نه دی دا سړی دا دی که نه دی نو د هغې مرګري ته وګوره د مرګري نه بیا مرګری معلومیږي چې دا څنګه دی نو وګورئ د شاعرانو مرګري چې دی هغه سرکشانی او دې پر د دې پیغمبر مرګري چې دی هغه هغه څه دي د دې پیغمبر مرګري هغه بدی والا نه دي بلکې هغه متقیان پرهیزګاران دي د شاعرانو تابعدار خلک چې نو هغه بدماشان سرکشان بېدینه خلکي نو که دا پیغمبر چرته شاعر وي نو د دا مرګري به بېدینه و سرکشان به و هغه خو متقیان پرهیزګاران خلک دي و شعرا و یتبعهم الغاوون بله خبره الم تره فی کل وادی یهیمون انهم فی کل وادی یهیمون دا دویم فرق الله تعالی بیانی دا پیغمبر شاعر نه دی ولی د شاعرانو خبرې چې دی هغه متضادي د دنیا د لالچ دپاره د چا مدح کوي د چا بدی بیانی او دا لیونی پشان دی کی ګرځي شعرونه جوړی دا پیغمبر خو چېرته د شل نه دی کړی انهم فی کل وادی یهیمون مفسرینو لیکلی دي دغه نقطه په دې ځای کې زده کوي یهیمون اصل کې هیم هغه اوخته ویلی کیږي چې هغه تږی او د ډېرې تندې د وجې نه په یوې کنده کې ګرځي په بله کنده کې ګرځي نو الله تعالی وایي دا شاعران چې دی د خپل جیب د ډکولو دپاره د چا مدح وکړي نو یو نظم د هغې دپاره جوړ کړي چې هغه ورته څه انعام ورکړي او بیا دغه بل دپاره بیا دغه بل دپاره نو دې پیغمبر خو چېرته داسې کار نه دی کړی چېرته چا مدح کوي او د چا بدی بیانوي د دنیا د لالچ دپاره داسې نه کوي چېرته ده دریم وانهم یقولون او یقینا وایي دا شاعران ما لا یفعلون چې نه یې کوي د شاعرانو په قول کې او په پیل کې تضاد دی او دې پیغمبر په قول کې او پیل کې تضاد نشته دی نو دې ته تاسو شاعر مه وایئ دا شاعر نه دی شاعران خفه شول چې دا رفسې څه ویلی شول نو دا خو الله ویلی دي ما نه دي ویلی الا الذین آمنوا مګر کسان چې ایمان راوړل دی او عامل صالحات دي عملونه یې کړي دي نیک په طریقه له پیغمبر باندې کم شاعران چې کلکې عقیدې واله دي د فوجیانو دپاره نظمونه نه وایي و عامل صالحات دي عملونه کوي نیک په طریقه له پیغمبر باندې بېدینه شاعر نه دی بلکې په خپله ژبه باندې د جهاد خدمت کوي د الله تعالی د دین خدمت کوي په خپله شعر او شاعرۍ باندې و ذکر الله کثیرا او یادی الله تعالی لړین و انتصروا من بعد ما ظلموا او بدلا اخلي ورسته دغه نه چې ظلم شوی په دې باندې و سيعلم الذين نو سمعنا شرا ایمان والا شاعران چې کوم دي مؤمنان مسلمانان شاعران دي او دغه سي د نبی صلی الله علیه وسلم متبعین دي او درې مدار چې و ذکر الله الله تعالی زیات یادی الله تعالی زیات یادی نو اشاره شو لدی ته چې دا شاعران کامل مؤمنان مسلمانان شاعران هغه دي چې په هغې کې د توحید خبرې په هغې کې د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت خبرې او په هغې کې د الله تعالی حمد و ثنای داسې خبرې کوي نو دا بیا یو قسم جهاد باللسان دی دې ته بیا وایي جهاد باللسان جاهد المشرکین بی اموالکم و انفسکم و السنتکم دا د ژبې جهاد دی بیا او یقیني بعضې شاعران دغسې دي چې هغه د جهاد ډېر لوی خدمت کوي خو شاعرانو له پکار دي چې توری زلفې او سرې شونډې وغیره دا الفاظه او داسې یو داسې شعرونه دي نه جوړی هغه چې هغه یو غلطه معنی هم لري بعضې شاعران داسې یو شعر جوړ کړي و یاره وایي دا دوه مخه دي د دې شعر دغه دوه مخه به کې جوړوم یو مخ پکې ول نه جوړه چې دوه مخه به کې جوړه بس داسې شعرونه جوړ کړي او که نه وي نو دغه مخکې کم دغه چری چې پې کلي وادي یهیمون او د هغې سرکشان چېری د هغې تاویداران یي وغیره وغیره نو بیا خو پکې دغه خبرې راځي په شعر و شاعرۍ کې دا خبره ضروري ده او بیا د هغه مجاهد شاعري چې هغه په خپله جهاد کوي هغه د مجاهد ساز و سامان د مجاهد سفرونه، د مجاهد اسلحه، د مجاهد مزل، د مجاهد زخمی کیدل، او دغسې د مجاهد میړانه، د مجاهد بهادری، او د فدایی د استشهادی بهادری دغه بیانې په خپلو شعرونو کې، او د مجاهد چې کم بارود دی، کم جیکټ دی، د هغې صفات دی وکړي کنه، هغه دې وستای کنه. دا خبره صحیح ده، خو لیکن دغه نورې کومه غاړې چې راکاږي وغیره. او نن سبا بعضې شاعران بیا داسې دي، هغه شاعري مشرموله، او یو څه شی پکې مخکې راوتی او پرمان کسکری ورته وایي که څه شی مردارو، یو پکې دغه څه شی هم دی. نو داسې نه وایي چې د بره خړو اوبو راوړمه او دا پوښتۍ مې داسې خوږیږي او کله یو څه وایي کله به نه. دغه څه شاعران خو نه دي. شاعري اصل چې مقفا الفاظ قافیه او هغه په اصولو د شاعرۍ باندې هغه برابري، نو صحیح شعرونه لیکل پکار دی او بیا په صحیح طریقې باندې هغه لوستل. او بعضې خلک بیا داسې دي، شعر شاعري د هغې برابري، خو لیکن هغه نظمونه او شعرونه چې چا ویلي هغه د ګانو بجانو په طرز باندې ویلي. نن سبا ډیر شاعران داسې دي چې هغه ډیر ښه نظمونه وایي، د هغې لهجه، د هغې مضمون هغه برابري، خو لیکن د هغې سره هغه درز دروز سره نه وي، هغه خلک نه اوري، هغه ساده شعرونه وي. نن سبا چې هغه کم ډمتوب طرف ته چې کمه دغه دي هغه مایل دي، نو زیات نظمونه خلک هغه خوښوي، نو هغه مه خوښوئ که نه دا مخکې دا کومه خبرې چې بیان شولې نو دغه بر باندې بیا خامخا پیټ کیږي. وسیا الا الذين امنوا مرکرا کسان چې ایمان راوړل عملونه کړی دي نیک په طریقه له پیغمبر باندې، او ذکر الله، او نبی صلی الله علیه وسلم به حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه ته کله ویل وې دې مشرکانو حج و بیان کا، په دې فوجانو پسې نظمونه جوړ کړئ کنه، د دیو دا بدی پکې د دیو چې دا کومه کوپر دی، کومه بې دینی ده، د جمهوریت پرت کې اشعار جوړ کړئ، دا شعرونه جوړ کړئ، دغه ښه شعرونه دي بیا. او ذکر الله یادی الله تعالی در کثیرن ډیر، وانتصروا من بعد ما ظلموا، او دیو بدلا اخلي ورسو دغه چې ظلم شوی د دیو سره. په اشعارو کې داسې د مجاهدینو ته د بدلې د اغیستلو، د انتقام د اغیستلو الفاظ پکې داسې وکړي چې مجاهدین ورتیز کوي چې د خپلو خویندو میندو انتقام د دینو اخلي، دغسې بیان کوي کنه. وسیعلم الذین ظلموا، او زر دی چې پوهې به چې ظالمان ای منقلب ینقلبون، چې کم اړخ ته دی واوړي، چې کم اړخ ته دی واوړي، ظالمان به پوه شي چې دیو په خلق کوئی کنه، وای پته ولګی چې اوخ په کوم ډډه باندې سملی. الله تعالی ای ظالمانو تاسو ته پته ولګی ای منقلب ینقلبون، تفسیر جلالین لیکلی دی، او زرد پوی بشی ظالمان ای منقلبین ای مرجعین ینقلبون یرجعون الیه بعد الموت، پته ولګی چې دا ظالمان او کافران د مرگ نو ورستو کم زی ته ورزی، پته بیا ولګی. اوس په دنیا کې هر سړی وای زه په حق باندې ما، او د حق پرستی پټکی ما وهلی دی، او زه چیرې بس کامیاب یم، او دا بل دا سرې خپله خوی او دا بل بدوی. الله تعالی دا به مرګ نو ورسو بیا پته لګی چې د کم طرف ته روانې، او دا مجاهد دا مؤمن مسلمان کم طرف ته روان دی. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، او زر دی چې پوه بشي الذین کسان ظلمو چې ظلم یې کړی دی ای منقلبین، چې کم یو اړخ ته، کم یو طرف ته ینقلبون یرجعون الیه بعد الموت، چې مرګ نو ورسو دی کم طرف ته ورګرځي، د دې پته بیا د مرګ نو ورسو لګي. الله تبارک تعالی دې زمونږ او ستاسو ورتک جنت طرف ته وکړي، خپل نعمتونو طرف ته، خپل رضا طرف ته. بیا الله تبارک تعالی به وایي چې په دغه ځای کې تاسو بیا پته ولګي چې مرګ نو ورسو تاسو کم طرف ته ځئ.